Gittin sanki sır oldun, başka diyar mı buldun? Gittin sanki sır oldun, başka diyar mı buldun? Sen de mi yabancı oldun? Vallahi anlamadım. Sen de mi yabancı oldun? Bu işi anlamadım. Neredeysen görün artık, bir gün sabrım bitecek. Sevgilim geç kalırsan gönül başka seçecek. Sevgilim geç kalırsan gönlüm başka sevecek. Sensiz hayatın tadını billahi alamadım. Neredeysen görün artık, bir gün sabrım bitecek. Neredeysen görün artık, bir gün sabrım bitecek. Sevgilim geç kalırsan gönül başka seçecek. Sevgilim geç kalırsan gönlüm başka seçecek.